بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هر ډیر مهربان او بخښونکی دی. حامیم د دې په معنا او مفهوم خدای پاک پوهیږي. الکتاب المبین قسم دی په دغه سرګند کتاب. اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ چه موږ دا د عربی ژبې قرآن ګرځولی دی تر څو چې تاسو باندې وپوهېږئ. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ او دا په حقیقت کې په ام الکتاب کې ثبت دی زمک پولان دی دل وڑی مرتبی خواند او لحکمت دک کتاب. افنضرب عنكم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین نو آیا مگل تاشنا بیزار دو سر تاشتا دنا چی حت دغا درس دیگل یوازی پدی خادر کری دو چی تاش لحد تیر شوی خلقی آز. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ فَبُخَادِيُ تِرْشُو قَوْمُنُ كِهَمْ فَوَارُو وَارُو مُكْ پَيْغَمْبَرَانْ بِقِلِدِي وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ هِسْ قَلَا دَاسِ نِدِشِوِ چِهِ كُمْ پَيْغَمْبَرْهَا غُوْتَرَا غَلَيْوِي او ها غوی پا غفوری کوکی وشتی نوی کری. فا اهلتنا اشد منهم بخشا و مضامتا الاول نو کم خلق چه لدون دیر زیاد زور ورمو مگ ها غوی ها لاکرن دمختنو قومنو مثالونا تیر شوی دی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ کتله دوینا پوښتنا وکړه چې زمکا او آسمانونه چا پیدا کړی دي نو دوی به پخپله وایي چې د هغه برلاسي په هر څه پوه ذات پیدا کړی دي. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون همغه ذات د کیستاس لپاره دغه ځمکه زانګو وګرځوله او په دې کیستاس لپاره لارې جوړې کړې تر څو چې تاسو د خپل منزل مقصود ته لار ومومئ. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون هغه ذات چې یو خاص اندازه کې له اسمانه اوبه نازلې کړې او د هغو په وسیله مو مړه ځمکه راژوندۍ کړې په همدې ډول به یو ورځ تاسې له ځمکې نه راوی استل شي. والذي خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون همغه ذات چې دغه ټولې جوړې پیدا کړې او ستاسو د پاره د بیړیو او څارویو سردی پیدا کړې تر څو چې تاسو دا هغو پر شاس پاره شئ. لِلَّهِ عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُونَ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ او کله چې فرهغو کینې نو د خپل رب احسان یاد کړی او وایي چې پاک دی هغه ذات چې زموږ لپاره دغه شیان مسخر کړل کنه موږ تر کنټرول لاندې دا غو دراوستلو وس نه درلود. وإنا إلى ربنا لمنقلبون او یو ورځ د خپل رب خواته زموږ ګرځېدل دي. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين فدي هر سبان دي لفهي دلو او دي هر سلما نلو سراهم دوی داغه لبنده گانو نه جنی داغه جز وگردول حقیقت داده چی انسان کره احسان هیرون که دی ام اتخذ مما یخلق بنات و اطفاكم بالبنین آیا الله پاک لخفل مخلوق نه دزان لپاره لونه غره کری او تاسی فزامنو سره سر ولی کری وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ او حال دادای کوم اولاد چې دی رحمان خدای ته منسوبوي داغه د زیر ګندې زیرې چې کله په خپل لدینه یو څاته ورکول کیږي نو مخ د ډیر اوري أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ آية ده الله پاك ببرخه هغا أولاد ورسه ده چه بگانوكي فالنه كيگي أو بخبرو أو استدلال كي خطل مدعا ببرا دول فارك ولي هم نشي وَجَعَلُ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون دوی ملائکی چه در رحمان خدای خاص بندگان دی خزب و گنلی آیا دی داغو دا جسم ساخت دی دلی دی دو دوی شاهدی با ولی کلشی آو دوی با داغی پا باب دو پفتی دلشی وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون دوائي كرحمن خداي وغفتلائي چه موك داغو عبادت ونقلو نو موك بحيث كلا داغو عبادت نوكلائي دوائي داغ معاملی پر حققات بانده حيث نفهيگي محضی اشکلون جنگوی ام آتیناهم کتابا من قبلی فهم به مستمسکون آیا نوک دین مخی دویتا کن کتاب ورکرو چه دویل زان سره د پریشتو د ترستش لپاره ده غیر کن سند ولری بل قالو انا وجرنا نه بلکې دوی وایي چې موږ خپل پلار نیکه پر یوې کړنلارې باندې موندلې دي د هغه پر نقش قدم باندې روان یو وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على په هم دې دولت تا نمخې چې هر کلي ته موږ کوم ویرونکی ولېږ د هغه هوسا شتمنو خلکو همدا وویل چې موږ خپل پلار نیکه پر یوه کړنلاره باندې موندلې دي او موږ د هغوی د نقش قدم پیروي کوو قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون هر پیغمبر لاغون پختنه وکړه آیا تاسی با پر همغی ویرانه زی چی پر آغیبان استاسی خپل پرارونه نیکونه من دلی دی اگر که زه لاغې لارې نه ډېره صحیح لاره تاسو ته در وښیم هغوی ټولو پیغمبرانو ته هم دغه جواب ورکړ چې د کوم دین خواته د بلنې لپاره چې تاسو لګل شوی یاست موږ په هغه باندې کافران یو. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فپای کې موږ لاغونه غچ واخیست او وګوره چې د درواغ ګنونکو عاقبت څه شو. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. یاد کړه هغه وخت چې ابراهیم علیه الصلاه والسلام خپل پلار او خپل قوم ته ویلي و چې تاسو چې د کومو شیانو بندګي کوئ زما له هغو سره هیڅ اړیکه نشته. الا الذي فطرني فانه سيهدين. زما اړیکه یوازې د هغه ذات سره ده چې زه یې پیدا کړی یم همغه به ما ته لارښوونه وکړي. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. او ابراهيم عليه الصلاة والسلام همدا كلمة لزان وروستا تخفل اولاد كي پري خدره ترسو چاغوي ده دي لورتا رجوخي. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. د دې لپاره هم چې کله دغو خلقو د نورو په بندګۍ لاس پورې کړ نو ما دوی له منځه یو نه وړل بلکې ما دوی او د دوی پلار نیکه ته دنیایي متاع ورکړه تر دې پورې چې دوی ته حق او څرګند بیانوونکی پیغمبر راغی. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. خو کله چې دوی ته هغه حق راغی نو دوی وویل چې دا خو کودې دي او موږ د دې له منلو نه انکار کوو. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وای دغه قران د دوو خارونو د لویو سړیو نه پر یو څا باندې ولی نازل نه کړی شو. اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. آية استاد رب رحمة ويش دوي كوي دو دنیا ویز وان دانت کی رولو وسائل خو مگ دو دوی پمینس کی ویشلی دی آو دو دوی زینو تا پر زینو نور باندی په درجو سره پورته والی موږ ورکړی تر څو چې دوی یو بل استخدام کړي او ستا د رب رحمت د هغې شتمنۍ نه زیات قیمتي ده چې د دوی مشران یې راغونډوي. ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. كدا زیر نوائی چه طول خلق به دیوی کن لاری چه نو مگ به فرحمان خدای باندی ده کاتر کی دن تو ده کورونو چتونه آو دا غوی دنی چه آغوی ور باندی بامونو تخیزی آو دا غوی دروازی آو دا غوی تختونه چه آغوی ور باندی تکیا و هون کی کینی پول دسکنو زرو گرزولو. و زخرفا و این کل ذلك لما متاع حیات الدنیا والآخرة عند ربك للمتقين دا خو محض د دنیاي ژوندانه متا ده او آخرت تا در په وړاندې یوازې د تقوادارو خلکو لپاره دی. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين سوك در رحمان خداي لذكر نزان فغفلت اچوي مبر غبان ديو شيطان مسلطو او هغي ملغري كيد. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون دا شيطانان دغس خلق فرسما ناربان دتلو سمنا كوي او ها غويل الزان سر دا غمان كوي چه مقسم روانيو. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك المشرقين فبئس القرين فپاکی چکله دغه انسان موږ حضور ته راشي نو خپل شیطان ته به ووایي کاش کې زما او ستا ترمنځه د ختیځ او لویدیځ لرې والی وای ته خو ډېر بد ملګری شوې. ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون فغه وخت کې به دوی ته وویل شي چې کله چې تاسې ظلم کړی دی نو نن ستاسې لپاره دا خبره هیڅ ګټوره نه ده چې تاسې او ستاسې شیطانان په عذاب کې یو ځای یاست. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين نو آية اي پیغمبره تبا کانو واروی یا بلان دوتا او پتر گند گمرائی کی غرز دلو خلکو تا لارا وخی فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون اوس نو موږ دوی ته سزا ورکوونکي یو که تا له نړۍ نه بوزو. او نرینک الذی وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون یا تا ته په سترګو د دوی هغه عاقبت وښیو چې موږ له دوی سره دغه وعده کړې ده موږ پر دوی باندې پوره برلاسي یو. فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم ته په هر حال هغه کتاب ټینګ ونیسه چې دوسیله تا ته لیږل شوی دی په یقیني توګه تر په سمه لاره یې. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون حقیقت دا ده چې دا کتاب ساتره او ستا د قوم لپاره یو ډیر لوی شرف دی او ډیر ژر به تاسې د ده په باب پوښتنه وشي. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون لتانا مخکې چې موږ څومره پیغمبران لیږلي وو د هغو ټولو نه پوښتنه وکړه آیا موږ د رحمان خدای نه پرته نور خدایان هم د خلکو معبودان ګرځولي وو چې د هغو بندګي وشي. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فقال اني رسول رب العالمين موږ موسی علیه الصلات والسلام له خپلو نښانو سره فرعون او د غلو سلطنت اراکینو ته ولېږه او هغه ورغی وی ویل چې زه د رب العالمین پیغمبر یم. فلما جاءهم بآیاتنا اذا هم منها یضحکون بیا کله چې هغه زموږ نښانې هغو ته وړاندې کړې نو هغوی په کرس کرس وخندل. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم ذل لعلهم يرجعون نوب دی ویلا پاس ایو داس نکانه غویت خودرچی لمخکنین بلاز یا تا غټو او موږ غوی بیا بیا پازاب کرا گیر کل تر څو چا غوی ل خپل څار چلن را وګرځي وقالوا يا ايها الساحر لنا ربك بما عمد عندك اننا لمهتدون ده هر عذاب و وقت به آغوی ویل ای کودگره ده خپل رب لخواه کوم منصب در پر برخه شوی ده ده غفا ساس مگ لپاره ده غمه دعا وکره مگ برو برو پر سمالاره برابر شو فلما تشفنا عنهم العذاب اذا هم ينتسون او تنگا بچه مگ لاغون عذاب استکاوه اغوی بل اختل خبرنا اوفتل ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون يورز فرعون دخل قوم فمنكي فالول غض ويل اي خلقو آيا ده مصر فاشاهي زما نده او دغه ویالی تر مالان دی نبهیگی آیا تاسی نبی نی ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا یکاد مبین زخیم که دغه سرائی چه ذلیل او حقیر دی او خپل خبره هم سرگند نشی بیانه ولی فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين ولي پر ببانده ده سرو زرو بانگلی را کتا نشول یا ده پرشتو یو طولي ده غه پر دلکی رانغي فاستخفت قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين هغه خپل قوم سپک وګانل او هغه دغه اطاعت وکړ په حقیقت کې هغه فاسقان خلقو فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم اجمعين په پای کې چې کله هغه موږ په غوسه کړنو موږ له هغو نه غچ واخیست او هغوی مو ټول یو ځای غرق کړل فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین او د وروستو نسلونو لپاره مو اصلاف او د پند اخیستلو وړ نمونه وګرځول ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون او د ابن مریم د مثال وړاندې کولو سره سم ستا د قوم خلکو پر هغه باندې شور زغ جوړ کړ وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون او ویل چې زموږ معبودان څه دي او که هغه دغه مثال هغوی تا ته محض د خبرو اړولو را اړولو لپاره وړاندې حقیقت دا ده چې دوی جګړه مار خلق دي ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ابن مریم لدی پرته بل څه نه و یو بنده و چې موږ ورباندې پیرزوینه وکړه او د بنی اسرائیل لپاره مو خپل قدرت یو نمونه وګرځونه ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخلفون که موږ غوښتلای نو له تاسو نه به مو پرښتې پیدا کړې وي چې په ځمکه کې ستاسې جانشینان وایي فإنه العلم للساعة فلا تمتعن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. او هغه په اصل کې د قیامت یو نښانه ده، نو تاسو په هغه کې شک مکوي او زما خبر ومني، هم دغه سمه کیسه لاره ده. ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين. دا چې د نوی چې شیطان تاسو لاغي نه منع کړی چې هغه تاسو ښکاره دښمن دی. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. او كلاكي عيسى عليه الصلاة والسلام لترقندو نخانو سر راغليو ويلو وچي زه تاسو ته د حکمت سره راغلیم او د دې لپاره راغلیم چې تاسو ته د ځینو هغو خبرو حقیقت ښکاره کړم چې په هغو کې تاسو اختلاف کوئ. په دې اساس تاسو له الله پاک نه وویرېږئ او زما اطاعت وکړئ. ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. حقیقت دا ده چې هغه الله زما رب هم دی او ستاسی رب هم، ستاسی د هغه عبادت وکړئ هم دغه سمه صفه لار ده. اختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم. خو دغه له دغې روښانه ښوونې سره سره دلو په خپل منځونو کې اختلاف وکړ، نو تباهي ده دغو خلکو لپاره چې هغوی ظلم وکړ د یوې دردناکې ورځې د عذاب نه. هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون. آیا دوی اوس فقط د همدغه شي منتظر دي چې په ناڅاپي توګه پر دوی قیامت راشي او دوی خبر هم نه وي؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. کله چې هغه ورځ راشي نو له تقوادارو خلکو پرته نور ټول دوستان به یو د بل دښمنان شي. يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فهغه ورځ به هغو خلکو ته چې زموږ پر آیاتونو یې ایمان را وړی وو او امر منونکي وو وویل شي چې ای زما بندګانو، نن ستاسې لپاره څه ویره نشته او نه به درباندې څه غم راشي. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. هغه ورځ به هغو خلکو ته چې زموږ پر آیاتونو ایمان را وړی وو او امر منونکي وو وویل شي چې ای زما بندګانو، نن ستاسو لپاره څه ویره نشته او نه به درباندې څه غم راشي. ننوزی جنت ته تاسی او ستاسی میرمنی، تاسی با خوشحال اکرائی شئی. اطاف علیهم بصحاف من ذهب و اکواب و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین و انتم فیها خالدون. داغو پا محکب دسرو زر و گلاسونه او جکونه ګرځول کیږي او هر زړه خوښونکی او سترګې خوښونکی شی به هلته موجود وي. دوی ته به وویل شي تاسو به اوس دلته د تل لپاره اوسېږئ. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. تاسی دغه جنت وارثان د خپل هغو کړنو له عمله ګرځېدلې چې په دنیا کې مو کول. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون ستاسي لفارة دلتا بريمانة هي غرمي ويشتا جتاسي بيخري إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون فاتش المجرمان نها غيبة تل فارة دوزخ فازات كي أقوي لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون هیس کل بطازاب کی کموالی نرا وستر کیجی او پا غکبها غوی ناہیلی پراتوی وما ظلمناهم ولیکن کانوهم الظالمون پر ها غو مک ظلم ندائی کرے بلکہ ها غوی خپلہ پر خپل ظان ظلم وکل وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ هغوی بغاق وکری ای سختنه کستا رب زمو کار پایتا ورسوی نوخده هغا با زواب ورکری تاسی با هم داسی اوسی گئی لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون مكتاش تلحق سر راغلو قول تاش ندزياتر حق بدي سده أم أبرموا أمرا فإنا مجرمون آيا دوه بسيق دام قولو فريق لكرده خانو مغهم بیا دیوی فیصلی صادرون کیو ام یحسبون ان لا نسمع سرهم و نجواهم بلا و رسولنا لدیهم یکتبون آیا دوی دا گنل دا چه مغ دا دوی رازونه آو پت خبری نا آورو مغ هر سا آورو آو زمک پریخی لدوی سره دی لکھنا کوی قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين دويت ويا كفر اختصار الرحمن سأولاد واي نتركونو مخي عبادة قومك بيزوم سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فاق دای دا آسمانونو او زمکی فرمان روا دا عرش تختن لغو طول خبرنا چی دوی حغط منصوبوی قدرهم یقوبو و یلعبو حتی یناکو یومهم الذی یوعدو خدا دوی پخپل و باطل و مفکرو کی غرق او پخپل لوبا کلالا خان دا پریگ دا تردی پور چی دوی خپل هغه ورځ وګوري چې دوی ترې نه ویرول کیږي وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وهو الحكيم العليم هغه اکی یو په آسمان کې هم خدای دی او په ځمکه کې هم خدای دی او هغه د حکمت تختن او په هر څه پوه دی وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون دير لوال او لوی ده هغه ذات چې دا غپو والکه د ځمکه او آسمانونو او بادشاهي ده چې د ځمکه او آسمان په منځ کې دي او همغه ته د قیامت ساعت معلوم دی او ده همه غلوری ته تاسی طول ورگرده وکی دون کیه وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ داغه پرته چه دو کن نور بولی آغوی ده کن شفاعت واق نلری مگر دا چه سوک ده علم پر آساس ده حق شاهدی وائی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يكون او قتل دوینا پختنا وکړي چې دوی چا پیدا کړی دي نو دوی به خپل وای چې الله پاک نو لکم لوري دوی غلول کیږي.